أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Çocuklar için İslam tarihi 2. serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke hayatı Mekke'nin fethi 19. kitap Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyş ile Hudeybiye antlaşmasını yapmıştı. Bu antlaşmanın bir maddesine göre Kureyşliler ve Müslümanlar diledikleri kişilerle antlaşma yapabileceklerdi. Kureyşliler Beni Bekir kabilesi ile Müslümanlar ise Huza'a kabilesi ile dostluk kurmuşlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte otururken Huza'a kabilesinden Amr bin Selam gelerek Bin Salim gelerek Beni Bekir kabilesi ile Kureyşlilerin Huza'a kabilesine savaş açtığını haber verdi. Bu kabile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer alıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan yardım istiyorlardı. Kureyşli Müslümanların müttefiki olan Huza'lılara karşı saldırarak antlaşmayı bozmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Salim'e şöyle dedi. Size yardım edilecek ey Amr. Ebu Sufyan Huza'a kabilesinden kendilerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceklerinden ve Kureyş'in yaptıklarını haber vereceklerinden korktu. Medine'ye gelerek Resulullah aleyhissalatü vesselamla görüşmek ve antlaşmayı yenilemek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan kızı Ümmü Habibe'nin yanına gitti. Ebu Sufyan Hazreti Muhammed'in yatağına oturmak isteyince Ümmü Habibe ona izin vermedi. Ebu Sufyan ona kızarak şöyle dedi. Ey kızım ne görüyorsun? Benden bir yatağını esirgiyorsun. Kızı ona şöyle dedi. Evet Hazreti Muhammed'in yatağıdır. Sen inançsız bir adamsın. Onun yatağına oturmanı istemiyorum. Ebu Sufyan sinirle şöyle dedi. Vallahi kızım benden sonra sana bir kötülük gelecek. Ebu Sufyan oradan çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onunla konuştu. Fakat Hazreti Muhammed ona hiçbir şekilde cevap vermedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e giderek kendisiyle Resulullah'la konuşmasını istedi. Hazreti Ebu Bekir ben böyle bir şey yapamam dedi. Hazreti Ömer'e gitti. Hazreti Ömer de kabul etmedi. Hazreti Ali'ye gitti. Ona şöyle dedi. Ey Ali kavmimden hiçbir kimse bana merhamet etmiyor. Ben buraya bir iş için geldim. Geldiğim gibi gizlice geri dönmek istemiyorum. Resulullah'la benim için konuş. Hazreti Ali bunu kabul etmedi. Kureyş'in reisi Ebu Süfyan gizlice döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını söylemişti fakat ne tarafa gideceklerini haber vermemişti. Bütün hazırlıklar tamamlanınca Mekke'ye gideceklerini açıkladı, süratle yola koyulmalarını emretti. Kureyş'in haber alıp ve kendileriyle savaş için hazırlanmalarını istemiyordu. Çünkü Mekke'ye kan dökmeden girmek istiyordu, Allah'a şöyle dua etti. Ey Allah'ım Kureyşlilerin gözlerini ve kulaklarını kapat, birden onların şehirlerine girelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu yola koyuldu. Mekke yakınlarından bir yere konakladılar. Müslümanlar tam 10 bin kişiydiler. Hazreti Abbas gelerek orduya katılıp Müslüman olduğunu açıkladı. Gece olunca Müslüman çadırlarının önünde ateş yaktılar. Allah'ı zikrediyor ve ona dua ediyorlardı. Müslümanlar gündüz savaşçı, gece ise Allah'a ibadet eden kulları oluyordu. Hazreti Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katırına binerek ordudan ayrıldı. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ordusuyla geldiğini ve ona karşı koyacak güçlerinin olmadığını haber vermek için Mekke'ye haberci olarak gönderebileceği bir çoban veya haberci arıyordu. Ebu Sufyan da bazı adamlarıyla çıkmış çevreyi inceliyorlardı. Ateşleri görünce Müslümanların tarafına gelip onları seyretmeye başladılar. Ebu Sufyan şöyle dedi. Hiçbir gece böyle bir ateş görmedim. Bu büyük bir ordudur. Adamlarından biri şöyle dedi. Herhalde bunlar Huza'lılardır. Ebu Sufyan Hızaalıların ne bu kadar ateşi ne de bu kadar askeri vardır dedi. Hazreti Abbas gece karanlığında Ebu Süfyan'ın sesini duymuş ve onu tanımıştı. Şöyle dedi: yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan. Bu Allah'ın Resulüdür, onun askerleridir. Kureyş'e baskın yapmaya gelmişler. Ebu Süfyan şöyle dedi: ne yapayım ey Abbas? Anam babam sana feda olsun. Vallahi seni yakalarlarsa boynunu vururlar. Şu katıra bin, seni Resulullah'a götüreyim, senin için izin alalım. Ebu Süfyan Abbas'ın arkasına bindi, beraberce Resulullah'ın yanına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yaktığı bir ateşin çevresinde oturuyordu. Onların sesini duyunca sordular: kim o? Resulullah'ın katırı ve üzerindeki Abbas'ı görmüşlerdi. Abbas çağırdı: Resulullah'ın amcasıyım dedi. Onlar gelirlerken Ebu Süfyan'ı görmüşler ve tanımışlardı. Bağırmaya başladılar: Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan, hiçbir antlaşma ve söz olmaksızın seni aramıza düşüren Allah'a hamdolsun. Hazreti Abbas katırını süratlendirdiği bir an önce Resulullah'ın yanına varmak istiyordu. Yanına vardıklarında Hazreti Ömer de peşlerinde yetişmişti. Hazreti Ömer şöyle dedi: ey Resulullah, Ebu Süfyan, Süfyan'a müteade et, onun boynunu vurayım. Hazreti Abbas söze karıştı: ey Resulullah, onu himayeme aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasını ayırdı, amcasına şöyle dedi: ey Abbas, sen onun yanında götür, sabah olunca getirirsin. Sabah oldu, Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı da alarak Hazreti Muhammed'in yanına geldi. Onları gören Hazreti Muhammed şöyle dedi: sen ne zaman Müslüman olacaksın ey Ebu Süfyan? Hala la ilahe illallah demeyecek misin? Ebu Süfyan şöyle dedi: anam babam sana feda olsun. Sen merhametli, cömert ve sabırlı bir insansın. Eğer Allah'tan başka ilah olsaydı beni kurtarırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan. Benim Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmeyecek misin? Ebu Süfyan, anam babam sana feda olsun. İçimde bir şüphe var. Hazreti Abbas, yazıklar olsun sana. Boynun vurulmadan kelime-i şehadeti getirmeyecek misin dedi. Ebu Süfyan nihayet şehadet getirdi: eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Hazreti Abbas şöyle dedi: Ebu Süfyan övülmeyi çok sever, ona bir şey yap. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: evet, kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emindir. Kim evinden çıkmazsa emindir. Kim Kabe'ye sığınırsa emindir. Müslümanların ordusu Mekke'ye girmeye başladı. Resulullah da devesinin üzerinde Mekke'ye giriyordu. Önden giden Ebu Süfyan bağırıyordu: kim Ebu Süfyan'ın evine girerse o emindir. Kim Kabe'ye sığınırsa o emindir. Kim kapısını kapatıp evinden çıkmazsa o da emindir. Müslümanlar Mekke'ye girmişlerdi. Mekkeliler evlerine gizlenmişlerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde Allah'a şükrediyordu. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan korkusuzca Mekke'ye giriyorlardı. Mekkeliler Resulullah aleyhissalatü vesselamın onlara bir şey yapmayacağını anlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi tavaf ederken onun yanına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kapısında şöyle dua ediyordu: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Sözünü doğrulamıştır. Kuluna yardım etmiştir. Düşmanları tek başına yenmiştir. Ey Kureyşliler! Allah sizden cahiliyenin pisliklerini ve babalarınızın övünme adetlerini gidermiştir. İnsanların tamamı Adem'den gelmiştir. Adem ise topraktandır. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Siz tanışasınız diye kabilelere ve milletlere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en hayırlı olanınız, en muttaki olanınızdır. Ey Kureyşliler, size ne yapmamı bekliyorsunuz? Kureyşliler hep bir ağızdan, senden hayır bekliyoruz, sen en iyi kardeşsin dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları toptan affetti. Kendisine işkence edenleri, onu kendi memleketinden çıkaranları affetmişti. Şöyle dedi: gidiniz, hepiniz hürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Kabe'ye girdiler. Şöyle diyerek oradaki putları yıkmaya başladılar. Hak geldi, batıl yerle bir oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Kabe putlardan temizlenince Hazreti Bilal Kabe'de ilk ezan okudu. İlk ezan okudu. O günden beri müezzinler Kabe'de ve cami olan her yerde günde 5 kez ezan okumaktadırlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.